الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكة كيمان بعدكم شكر الله جل وعز نكم تكي أصالنا سلام جويا kiongozi wetu na habibu wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wallahi sikutamani kuzungumza katika siku ya leo, bali nilitaka kuwa miongoni mwa wale ambao wanapata faida kwa ndugu zetu waliokuja nje ya Kigamboni, lakini kwa sababu jina limetajwa na hadha al-maqam maqam adhim, hii sehemu ni sehemu adhim, ni sehemu ya kuwatetea wale ambao أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نواتوا أنباو. والله العظيم وبالله وتالله ورب الكعبة هاتوا توازكوا إنجية كتكفيقوا يا الله سبحانه وتعالى إلا كوانجية ياو ما صحاب أنباو نعافق ومولى أنباي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هاتو تبت رابز الله سبحانه وتعالى نرحم ياكه كما هاتو تبيت كتك نجي ياو نهاكونا نجي أنباوي نفكيت كتك رابز الله نتفو ياكه نرحم ياكه إسي بقوة نجي ياو. إمام جمع الله مفاذي كتك صالة ألتو كمبوش أول صوم قولي الله سبحانه وتعالى wakati alipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea habari za tauba na athari zake na faida za tauba na malipo ya wale ambao wanarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akagusa sehemu moja ni adhim. Qal anasema subhana yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladhina ma'a nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله سكو أنباي الله جل وعلا هتم تفهم سمواك محمد صلى الله عليه وسلم نوال نكوف مجناي نناني كما في أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين والأنصار نناني كما هاو هو تكوف مجناي هاو سيكو يا قيامة هاو تتوبوا الله سبحانه وتعالى هتواش هاو يبيبي بلا أقوى إنجيزك كرحمة ياكي. أنا سيما نورهم يسعى بين أيديهم نور يا إيمان نما تنزمتم محمد صلى الله عليه وسلم كصهبيانا فموجناي كشركيانا كتوى مالزاو كتوى نفسزاو kufanya kupambana katika maisha yao yote kwa ujumla kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kaifa la yansuruhum Allah, kaifa la yarhamuhum Allah, haiwezekani. Wa bi aymanihim, na vitabu vyao. Wa amma man utiya kitabahu bi yamini, ama yule aliyepewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fayaqulu هاء مقرأ كتابية فسواله ونص القرآن نأثار زم نمنن يمتم محمد صلى الله عليه وسلم kwamba wale ni katika mstari wa kwanza katika watu ambao watapewa vitabu vyao katika mikono yao ya kulia, na mwanzo wao na kiongozi wao baada ya Muhammad alayhi salatu wasalam, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, na wengine katika masahaba radhi za Allah ziwe juu yao. Wallahi al-azim, ukiwa miongoni mwa wafuasi wao ni neema adhima kubwa sana isiyokuwa na mfano. Allah subhanahu wa ta'ala akuchague wewe kuwa miongoni mwa wafuasi wa masahaba wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, na khasara isiyokuwa na mfano, khasara iliyoje kubwa kubwa kabisa fi dunya na vile vile katika akhira, ukionekana unawatukana hao masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapenda, amewachagua akawajalia ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amewachagua kwa rafiki zake na vile vile amewahidi kwa pepo yake, alafu unakuja wewe kwa ujinga wako na ujeuri wako unawatukana, unawasema, alafu unajinasibisha na Uislamu. Uislamu gani ambao unajinasibisha na wewe, na wewe unawatukana? Hao walikuja na Uislamu. Qur'ani ambayo unaisoma wewe amekuja nayo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Qur'ani ambayo unaitumia wewe amekuja nayo Umar ibn al-Khattab, unawakufurisha, unawalani, unawasema, alafu unasema mimi ni Muislamu, mimi niko pamoja nao. Katika Uislamu gani? Basi angalau unginyamaza, unginyamaza, lakini unawasema, unawatukana, unawalani. Hata kunyamaza kwako ndani kuna shaka na kuna shari kubwa, kwa sababu asiwakubali masahaba, vipi Allah atamkubali? Allah amewasifu fil Qur'an, ndani ya Qur'an amewasifu, na alitaja kwamba hao sifa zao zinasomwa fi Taurati wal Injil, aliposoma aliposema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah, walladhina ma'a ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wakali juu ya makufar, ruhamau bainahum, ni wanahurumiana baina yao, tarahum utawaona, rukkan ni wenye kusukuruku, sujadan wenye kusujudu, tarahum rukkan sujada simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum, huu ndio mfano wao fi Taurati wal Injil mpaka mwisho aya. Alafu wewe unasema mimi ni Muislamu, mimi ninamsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi nasoma khitma, mimi naelekea kibla, mimi naisoma Qur'an. Yote haya hatakusaidia. Sisi wa sunni, hata kama tutasaidiana katika baadhi ya mambo, tunasali pamoja, tunashirikiana, tunasaidiana, mimi nasali nyuma yako, wewe unasali nyuma yangu, misingi yetu wote tunakubaliana juu yake. Lakini mimi nikija kusema Aisha mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mzinifu, alafu nakuja kumsema Hafsa binti Umar radhiyallahu anhuma mzinifu mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nakuja nasema mimi na wewe tunapendana tu kitu kimoja, la wallahi hatutakuwa pamoja mpaka misingi yetu sisi na misingi yenu nyinyi iwe katika sehemu moja. Tunamwamini Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tunawaamini hao masahaba wote bila istithna, bila kuwabagua baadhi, bila kuwalani, bila kuwatukana, wote ni wapenzi wa Allah, wote ni wapenzi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa tutaelewana na hapa tutapendana na tutakuwa pamoja, tutashirikiana na tutasaidiana. Naam, bila hivi la wallah utawadanganya watu wengine. Lakini Muislamu ambaye anamuelewa Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, anaifahamu dini yake vizuri, hawezi akadanganywa, kwa sababu anakuja kwangu anashirikiana na mimi katika maulidi, au anashirikiana nini katika kumsalia mtume, au katika khitma, au katika baadhi ya ibada, au anasali na mimi, alafu anaenda nyuma anawatukana maswahaba na walani, siwezi kuwa pamoja naye, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapenda hao, amewatukuza hao, amewaingiza katika pepo yake, na hatuwezi kupata pepo yake na rehema yake bila ya njia yao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwatukuza hao masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbalimbali anasema radhiyallahu anhum wa waradhu an, katika aya mbalimbali Ar-Rahman anataja kwa heri. Alafu wewe unasema mimi siwatukani masahaba, sisi hatuwatukani masahaba. Je, vitabu vyenu, je, maayatullahi ambayo ni wewe unawategemea, unawaamini, je, unasemaje juu yao? Uko tayari kujitoa, kutabara, kujiweka mbali na vile vitabu ambavyo vinawalani hao masahaba, wapenzi wa Allah na wapenzi wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Uko tayari? Au ukisimama katika jamii ya watu wa sunna wa sunni unasema la, mimi siwatukani masahaba, lakini mkikaa katika hauzati zako au mkikaa katika halakati zako unawalani masahaba na unawatukuza, unawasifu wale ambao wanawalani masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna muislamu mwenye ambaye anajitambua atakuelewa. La, abadan. Ndio katika imani nimepewa mada ya kuzungumzia watu wawili ambao ni msingi wa dini ya Kiislamu, Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhuma, na muda ni mdogo sana, nitajaribu kutaja baadhi ya zile ahwali za wale waja ambao ukiziangalia zile ahwali zao na baadhi ya masahaba au wasahaba walikuwa pamoja na hao wawili, wallahi utasema hao kweli wanastahili kauli Allah radhiyallahu anhum. Allah amewaridhia na wao vile vile wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Zile habari ambazo tumezisoma katika tarikhu al-Islam na zile habari ambazo zimetajwa na maulama wetu, wallahi al-azim, zinatosha katika kupata hao radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa pamoja na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi jannatin na'im. Radhiya man radhi wa sakhita man sakhita, atakairidhia kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili yake mwenyewe, na akichukia lan yadhurra Allah shay'an wala rasul Allah sallallahu alayhi wasallam shay'an wala almuhajirin wal ansar, ambao wameshapata radhi za Allah, utawadhuru nini wewe? Wewe ni nani? Nakira, la mahalla laka min al-i'rab wala ad-dunya wala al-i'tiraf. Turaku furahi kukuchukia kwako hakusaidii chochote, bali kitakuburu wewe fi dunya wal akhirah, na utapata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala duniani kabla ya akhira. Nuruhum yas'a baina aydihim, Allah anasema nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim bushrakum al-yawma jannat, ana wabashiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa jannat. Alafu nakuja wewe unawalani, wewe ni nani? Wakilu rabbil alamin, umewakilishwa na Allah juu yao, badala kujishughulisha na nafsi yako na madhambi yako, unajishughulisha na hao masahaba watukufu ambao wametoa nafsi zao na mali zao, roho zao, uhai wao, maisha yao, kila kitu fi sabilillah, unakuja unasema, alafu unataka radhi za Allah na pepo yake? Ta wallahi huwezi kupata aslan wala faslan abadan, wallahu almusta'an. Ametaja Imam Muhammad ibn Sa'd fi at-Tabaqat, imam kubwa katika wanachuoni wa tarikh, ameandika tarikh ya Kiislam kutoka kwa Urwa an Aisha radhiyallahu anha zawji rasulillah, mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam siku moja alimwambia mkewe Aisha, ud'ili ud'uli abaki wa akhaki, niitie baba yako na kaka yako, hatta aktuba kitaban, mpaka niandike kitabu ambacho, kitabu fulani. Hakusema mtume sallallahu alaihi wasallam madhumuni yake, lakini alisema kitab nakira fi maqami au fi siyaq al-ithbat, ni kitabu fulani, pingine katika wilaya, pingine katika khilafa, pingine katika jambo lolote, almuhim mimi ninaandika kitabu ambacho dash dash dash. Mwite baba yako na kaka yako, nataka nimwandikie baba yako kitabu. Qala hatta aktuba li Abi Bakr kitaban, ili niandike kitabu kwa ajili ya Abi Bakr. Fa inni akhafu, hakika mimi ninahofia, an yaqula qa'ilun, asije akasema msemaji, na washesema wasemaji wengi, an yakula qailun wa yatamanna, na asija akatamani mtu, wa yaba Allah, na anakataa Allah, walmuminun, na waumini, illa Aba Bakri, isipokuwa awe Abu Bakr, yani mwenye haki wa kupewa kile ambacho kitatajwa katika kitabu, madhmun ambao utatajwa ndani ya kitabu changu, waumini, Allah mwenyewe anakataa, walmuminun, na waumini wote wanakataa isipokuwa mwenye haki ni Abu Bakr radiyallahu anhu. والحديث صحيح. وعن ابي داود عند ابي داود كتسنن ابي داود ثم صلى الله عليه وسلم لما امبي عائشه لما مرض الفوم صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي عبد الرحمن نيتني عبد الرحمن بن ابي بكر متوتو ابي بكر ككياك عائشه اكتب لابي بكر نيانديك كتاب معلوم وجيلي ابو بكر لا يختلف عليه احد بعدي kitabu ambacho hakuna atakayetofautiana juu yake baada yangu mimi. Waqala Affan, mpokezi wa hii riwaya, alisema la yakhtalifu fihi almuslimun, wa islam hawatofautiani juu ya kile kitabu cha mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala da'ihi, kisha akasema basi bwache usimuite, ma'adha Allah, a'udhu billah, linajilinda kwa Allah, an yakhtalifa almu'minuna fi Abi Bakr, waumini watofautiane juu ya Abu Bakr, a'udhu billah. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasije waumini wakatofautiana au waumini watofautiane juu ya Abu Bakr as-Siddiq. Walmu'minuna lam yakhtalifu, kuna waumini waliotofautiana juu ya nafasi ya Abu Bakr ndugu zao katika iman, kuna waumini ambao wamemkataa Abu Bakr. Nasema waumini kwa maana wale waliotofautiana juu ya Abu Bakr as-Siddiq na waumini, la wallahi laysu bimu'minin, kwa mujibu wa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ametaja Imam Abu Bakr Muhammad ibn Sa'd al-Tabaqat katika kitabu chake Tarikh, qala shahida Abu Bakr, alihudhuria Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu juu yake pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam badran, vita ya Badr, wa Uhud, nabita ya Uhud, wal Khandaq, nabita ya Khandaq, wal mashahid kullaha, na zile vita zote yeye yuko bega kwa bega na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu zangu katika iman, mapanga yanaruka kulia na kushoto, na yeye katika mstari wa mbele pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuanzia alipotamka la ilaha illa Allah محمد رسول الله mpaka kuondoka rafiki yake na mpenzi wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko pamoja naye. Hivi kweli huyo atakuwa mna munafiqin? Kweli huyo alikuwa hana nia nzuri? Huyo alikuwa midhamiria shari na fitna na uadui na nia ya kuharibu dini ya Islam? Haiwezekani, abadan haiwezekani, kwa sababu المنافقون الله الفوتاج عندني القرآن قال إن المنافقين حكيك ونافق يخادعون ولم فن يخدع ملواو والله خادعهم الله نولف بلبيله كموجب وخدع ذاو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا ونيلكي صالة كحل يوبيبوا لكن انقلي أنتم محمد صلى الله عليه وسلم أنا منبيا وإسلام وأميني مروا أبا بكر فليصلي بالناس وانبياني أبو بكر وصلي شواته وسبب يالك ونومة. عائشة رضي الله عنها قسمة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف نمت وانباين هرومة نمليني رقيق أتسكليز قولي الله أنا لي سانة لا يتمالك لا يملك نفسه من البخاء من البكاء. قال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر أن نعسيما مؤمرشين أبو بكر أصلي شواته. واضح؟ تميلوانا عرفوا نفوجة ويرسيما أنك ورسول الله صلى الله عليه وسلم هفهام ولا هجويكم بأبو بكر آتكوجة قوة فرعون آتكوجة قوة طاغوت خبيث يدو مكبوة كافر منافق زنديق وا وا وا وا وا بعد ياكي ألفو ألف وهجوي كومب بنت ياكي أبو بكر الصديق أتكوى كجم زنيف مكبوة ملايا عوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ونساجها منه فكبتابه فياه لكن ولكن أكثركم لا يعلمون وينجي لها وفهام ولا وجوي الروافض ونساجك كبتابه فياه بخباري ألفو ونسيما سيش تكوفا موجة sisi tunasali pamoja kibla yetu moja tunahudhuria katika maulidi pamoja sasa unahudhuria katika maulidi alafu wanani masahaba wafikiri Allah atakubali kwako lan yakbal Allah minka sarfan wala adla wallahi alazim wewe fanya maulidi wewe sali funga fanya ibada mbalimbali mpaka hata kama utatoa mfano mlima wa dhahabu na zaidi yake na mara 10 mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama hata kuangalia وانت من الكافرين لا تقوى ذيب عذابا لم يعذبه احدا من العالمين وسبب وين امتكانه ييه aliwachagua hao yeye mwenyewe aliwachagua hao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake wakamnusuru قال في القران وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه وكشركيانا ناي وكم نصور وكم سيدية لو كيف وتيل نور وانبايو إما ترمش وجوياك محمد صلى الله عليه وسلم لك لك جوانا ولا نبايو لا والله سبحان الله المتاج الإمام ابن حبان حديثا وصححه وأئمة أهل الحديث لكتوكك وجبير بن مطعم رابز الله زي جوياك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ما من موجة وكسلام لكجكم تم محمد عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله تسأله شيئا أنا موليزية أنا موم بجنب فلاني فقال لها ارجعي نندا ألف ترودي تينا إلي أم سيديك كشدياك نحاجياك فقالت فإن رجعت طيب ايه امتومي والله نكيرودي مفانو فلم اجدك يا رسول الله لفو سيبوكو كوتا ووبو امي وندوكا تعرض بالموت نقصبية قنباني خوفا امي وندوكا دنياني مقصبية ياكيهيبي فقال لها امتومي صلى الله عليه وسلم كبو انبيه يماما فان رجعتي وكيرودي ويوي ولم تجديني نوكني كوتا ميمي فالقي ابا بكر بس تمكوتا متفوت ناني ولين حكم أنبيه صلى الله عليه وسلم تفوت علي الوصي علي الإمام علي يولي أنباي أبو بكر الصديق من نيم حقياك علي بن أبي طالب عليه السلام يولي أنباي عمر بن الخطاب لمبامنا لمتيشة وكم نيم حقياك وكم بيقى وكم بيقم كراك وكم ظلوم وإلى ولين أكسيم رسول الله متفوت علي بن أبي طالب أليكوها فهم يقوم بعلي بلا بلا أليكونا جوا يقوم بكنا علي بن أبي طالب لكن المهم بيهم متفوت هتشوشي تكنا بس يا علي سيسي كنا شوشة ووتة كل موجة كتك درجة ياكي الله سبحانه وتعالى أمي وفى درجة ساو تنبع كل موجة حق ياكي هوني ودريفو sasa waislamu wote wamekusanyika na wamekubaliana Abu Bakr namba 1 thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhu alafu wengine katika wali 10 waliobashiriwa kwa pepo akamwambia falqi Abu Bakr mtafute Abu Bakr as-Siddiq tayeb baada ya katano tuende katika Umar radiyallahu anhu tutaje baadhi ya habari zake أمتاج الإمام محمد بن سعد في الطبقات عن عمرو بن ميمون تابعين موجة من قول المتابعين عن عمر بن الخطاب تقف عمر بن الخطاب أنه قال يقوم بعمر لكوانا سيبا يقول في دعائه لكوى كموان بالله قال يين عمر نوانا سيمني منافق كافر كان لكوى كموان بالله يدعو كان يقول في دعائه الذي يدعو به اللهم إيه الله توفني مع الأبرار نفيش ميمي فموجنا وجواك ويما توفني مع kuna munafiki anaomba hivi, ah kuna munafiki anamuomba Allah amfishe katika kuwa pamoja na abrar wa jawema. Kisha anasema wala tukhlifni ma'a al-ashrar, wala usiniache usinibakishe pamoja na waovu wenye shari. Waqini adhab an-nar, na unikinge kutokana na adhabu ya moto. Hadha Umar ibn al-Khattab, ni khalifa wa pili, amiru al-mu'minin radhi Allah ziwe juu yake. Walhiqni bil akhyar, na nifuatishe kwa waja wako wema, waja wazuri walikuwa waja wema, ni wacha Mungu, niwe pamoja nao. Wallahu al-musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Hirakl, kiongozi wa Rumi katika zama za Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, walikuwa jeshi, wanajeshi wa Kiislamu ambao wametoka Madina chini ya utawala wa Umar, utawala wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu juu yao. Walikuwa katika biladu Sham, mara katika Hims, mara katika katika Dimashq, mara katika mikoa mbalimbali, wanazunguka kulingania watu katika Uislamu na vile vile kukabiliana na maadui. Sasa yule Hirakl akawakusanya wale wakubwa wa dola yake na viongozi na mawaziri wake, akashauriana nao, akasema jamani, kwa sababu watu wameanza kupiga kelele, kama hamtatuangalia na hao Waislamu, sisi mwisho wake tutaingia katika dini yao. Akamwambia jamani, hao ni wageni katika dini ya Kiislamu na sisi hatutaweza kukabiliana nao. Kwa hiyo kama mtakubali ushauri wangu, tuingie, ima tuingie katika dini yao au tutoe jizya. Malipo kila mwaka wataridhika, alafu watarudi makwao. Akaguna, haiwezekani. Lazima tukabiliane nao. Haiwezekani, haiwezekani. Sema basi angalieni nyinyi wenyewe. Basi wakaandaa wanajeshi wao, wakaanza kujikusanyika, wakatuma 1060 katika upande wa Amr ibn al-As, 1050 katika upande wa Shurahbil ibn Hasana, 1060 katika upande wa Yazid ibn Abi Sufyan, idadi fulani mpaka wakakusanyika 240,000 au 60 katika baadhi ya riwaya 200,000. Na Waislamu walikuwa ni baina ya 25 mpaka 30. Walipofika wale watu utasema bahari. Viongozi wa Kiislamu Abu Ubaida na Shurahbil ibn Hasana na Amr ibn al-As, Yazid ibn Abi Sufyan, Abu Sufyan na wengineo, wakamwandikia Bakr as-Siddiq, tuwahi tusaidie. Abu Bakr as-Siddiq akamwambia barua, wallahi la ushghilannahum an wasawis ash-shaytan bi Khalid ibn al-Walid, nitawashughulisha hao kutokana na wasiwasi za shaytan wa Khalid ibn al-Walid. Na Khalid alikuwa katika biladu al-Iraq anafungua miji. Akatuma barua kwa Khalid akamwambia, nenda watu katika dhiki. Akatoka kwa 9,000 wakapita katika sehemu ngumu ngumu. Yule mshauri wa njia alimwambia, ya Khalid, una njia mbili, kuna njia moja nyepesi, ukipita katika njia hii utafika baada ya mwezi, na kuna njia moja ngumu lakini utapita katika siku tano, angalia hiari yako. Akasema nitapita katika hii njia ilikuwa ngumu, na akatawakkal, akafanya istikhara, akamwomba Allah na walikuwa pamoja naye, wakapita katika ile njia. Akamwambia katika siku ya nne, ukifika katika siku ya nne kuna alama fulani, mti fulani, ukiuona ule mti basi wewe umefika, usipouona ule mti wewe umeangamia na watu walikuwa pamoja nawe. Wallahi al-azim, kwa tawfiki Allah na ulinzi wake na hifdhi yake, kwa sababu walikuwa ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takarami zake, Allah akawafikisha na wakawahifadhi, wakafika katika ile sehemu, wakaingia katika biladu Sham, akafika kaukuta wa Islam katika gham na katika huzuni na katika hali. Basi wakakusanyika, wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wakashauriana na kwa dua ya masahaba walikuwa katika Madina chini ya utawala wa Bakar na Umar, Allah subhanahu wa ta'ala wanusuru wale watu katika siku moja. Khalid Walid aliwaambia wale Waislamu na wale viongozi, njoni tukubaliane sisi wenyewe kwa wenyewe, kila siku tumchague amiri mmoja, kesho fulani, baada yake fulani, baada yake fulani, lakini mimi nipeni siku ya kwanza. Wakampa siku ya kwanza, alafu wapanga mafungu kwa mafungu, alafu wakaingia katika kukabiliana na wale watu, na wale watu wamenyimwa taufiki Allah, wakafungana kwa minyororo na wakajibana katika sehemu fulani, nyuma yake kuna mteremko mkali. Qala Khalid au qala Amr ibn al-As, wallahi hawafaulu watu ambao wamejiweka katika mazingira kama hayo. Allah subhanahu wa ta'ala kawanusuru hao watu. Kisha baada ya kupata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Bakr as-Siddiq aliandika wasia akamwambia Umar, Khalid ibn Walid akimaliza kazi yake amwambia moja kwa moja arudi katika Iraq. Aliporudi katika Iraq kidogo tu, aliporudi katika Iraq baada ya muda mrefu, wakapata taarifa au ndani ya ile vita, katika ile vita aliyarmuk, taarifa imekuja barua kwa Abu Bakr as-Siddiq amefariki, na Waislamu wako katika mapambano na wale watu. Khalid Walid akakunja ile karatasi katika mfuko wake, katika mfuko wake, wakaendelea mpaka siku ya pili, akawasomea Waislamu ile barua kwamba kiongozi wenu Amirul Mu'minin au Khalifa turati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani. Fahazina almuslimuna, wakapata huzuni kubwa juu ya kuondoka kwake kuliko kufurahia ile swala la fatha na kushinda juu ya maadui. Kisha akaenda katika biladul Iraq msimu mrefu. Umar ibn al-Khattab aliposhika utawala akamwambia wa, akawaambia Waislamu jiandeni kwa ajili ya kufunga kufungua biladi ya Faris, kufungua miji ya Faris. Alafu akamchagua Sa'd ibn Abi Waqqas mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mjumbe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaenda katika idadi ya 1020 mpaka 30 mpaka 40, zile riwaya zinatofautiana, na wale watu mafaris majusi walikuwa zaidi ya 100,000 ndani ya muda mfupi, wakashinda kwa uwezo wa Allah. Sasa wamefungua miji ya Faris, wamefungua miji ya Sham. Ni nani? Abu Bakr na Umar. Ndio maana wanalaniwa kweli kweli. Waliangusha dola ya Faris, ndio maana wanalaniwa kweli kweli na majusi na hao wafuasi wao ambao wanaendelea rafidha mpaka leo. Asalullah al-Aliyyu al-Azim Rabbul Arsh al-Karim an yahfazana bi hifdhihi wa an yakalana bi tawfiqihi an yaj'alana min ashabi nabiyyihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi jannatihi jannatin na'im. وأن يقينا شر الأشرار وهيد الفجار إنه هو الواحد القهار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.